อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณในช่วงของการสักการะหรือการสนทนาธรรมะหรือว่าธรรมสักการะเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์นะคะปีพุทธศักราช2559ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น13ค่ำเดือน3ปีมาแม่นะคะซึ่งทุกๆเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์ท่านผู้ฟังได้ยินเสียงของดิฉันก็คงจะจำได้กันละว่าจะเป็นผู้มาทำหน้าที่กราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนอกจากนั้นท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันที่20นี้นะเจ้าค่ะโยมก็มีปัญหาความทุกข์ใจของคุณเอมออนเจ้าค่ะมากราบนมัสการเรียนถามสำหรับคุณเอมออนนี่ก็เขียนมาบอกว่าขณะนี้เนี่ยคุณเอมออนบอกว่าท่านมีความทุกข์ใจเป็นอย่างมากเลยต้องการคำอธิบายเนื่องจากแฟนของท่านนั้นเพิ่งจะประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะเจ้าค่ะทั้งที่แฟนเนี่ยเป็นคนดีชอบทำบุญนั่งสมาธิอายุก็เพิ่ง45ปีเท่านั้นเจ้าค่ะแล้วก็ตัวทางคุณเอมออนเองเนี่ยก็เลยเหมือนกับจากไปกระทันหันด้วยอุบัติเหตุดังนั้นคุณเอมออนก็ยังลืมไม่ได้นะเจ้าคะก็เลยถามพระอาจารย์เป็นคำถามแรกนะเจ้าคะซึ่งยังมีอีกหลายคำถามซึ่งโยมจะขออนุญาตหยิบขึ้นมาถามเป็นช่วงๆไปนะเจ้าคะคำถามแรกเนี่ยสำหรับกรณีนี้เนี่ยคุณเอมออนถามว่าทำไมแฟนของคุณเอมออนเนี่ยทั้งที่เป็นคนดีทำบุญนั่งสมาธิอายุก็ยังน้อยถึงได้มาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็คือจากไปเสียชีวิตด้วยเรียกว่าในวัยที่ยังไม่ถึงวัยอะเจ้าค่ะยังไม่ถึงวัยอันควรที่จะจากโลกนี้ไปเจ้าค่ะ ในเรื่องนี้นะคุณเดินใจในความเห็นของอาตมาเองเนี่ยนะในความเห็นของอาตมาเองที่เราทราบกันอยู่อย่างเช่นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านปรินิพพานตอนอายุท่าน80ถูกไหมอายุท่าน80อาตมาก็ว่ายังเร็วเกินไปคือยังไม่น่าจะใช่เวลานะท่านด่วนจากเราเร็วเกินไปน่าจะไปสัก90หรือ100หรือ120ตามที่ท่านว่าแต่นี่ในความเห็นอาตมาก็90ก็ยังเร็วเกินไปหรือแม่ของอาตมาเองโยมแม่ของอาตมาเองแต่ท่านเสียไปจากไปเนี่ยตอนอายุ60อาตมาคิดว่าก็ยังเร็วเกินไป เจ้าค ่ ะ ไม่น่าจะต้องมา60ตายนะแต่เวลาจากไปอย่างเงี้ยอาตมาก็ยังเสียใจนะอย่างแม่จากไปเนี่ยเสียใจอยู่ต้อง3วันกว่าจะวางได้ เจ้าค่ะ ตอนนี้ก็ยังระลึกถึงอยู่แต่ว่าความเสียใจเนี่ยกว่าจะวางได้เนี่ย3วันหรือแม้แต่ตอนนี้พระพุทธเจ้าจากเราไปแล้วเป็นหลายพันปีเนี่ยก็ยังระลึกถึงท่านอยู่แต่เราจึงต้องแยกประเด็นตรงนี้ให้คุณเอมอนเข้าใจก่อนว่าเรารักใครพอใจใครเราคิดถึงคนนั้นเนี่ยมันโอเคไม่มีปัญหา เจ้าค่ะ การคิดถึงระลึกถึงคือสติอยู่แล้วอย่างเมื่อที่อาตมาตื่นเช้ามาคิดถึงพระพุทธเจ้าจับใจอย่างเงี้ย นี่คือความคิดถึงระลึกถึงนั่นคือสติคือมีพุทธานุสติอยู่ละแต่บางวันเราก็คิดถึงว่าเราจะทำบุญให้แม่แล้วนะอย่างเงี้ยมันก็เป็นการคิดถึงนึกถึงความดีความงามของท่านอันนี้เป็นสิ่งที่ควรมีนะทุกคน ควรมีคุณควรจะระลึกถึงบรรพบุรุษทำไมพระพุทธเจ้าถึงให้มาทำบุญอุทิศท่านบรรพบุรุษเนี่ยถ้าล่วงลับไปแล้วใช่ไหมเราควรจะทำบุญอุทิศท่านอยู่เรื่อยๆเป็นประจำแต่ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะคิดถึงระลึกถึงและควรจะคิดถึงกันควรจะระลึกถึงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งความดีความงามของเขาแต่ไม่ใช่เฉพาะแฟนของเราอ่ะคนไหนที่เขาทําดีจะเป็นผู้นําในอดีตบุรพกษัตริย์หรือคนที่มีความรู้ความสามารถที่เขาคิดค้นวัคซีนทําประโยชน์เพื่อสังคมประโยชน์เพื่อชาติเพื่อโลกมนุษย์เนี่ยเราควรจะคิดถึงความดีความงามของเขาอันนี้อยู่เรื่อยๆเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่ไม่ควรมีมันจึงมาทำให้เกิดคำถามว่าทำไมทำไมและทำไมนั่นคือความเศร้าโศกเสียใจความกำหนัดยึดถือความเกลือกกลั้วความลุ่มหลงไม่ควรมีแต่เราต้องแยกกันก่อน2จุดนี ้เจ้าค่ะ เพราะว่าถ้าเรามีความรักแบบชายหนุ่มรักหญิงสาวหรือว่าความถ้าจะพูดศัพท์เทคนิคก็คือตัณหาก่อนนะมีตัณหาความอยาก อยากที่จะอยู่กับเขาอยากที่จะเจอเขาถ้าเรามีความอยากเมื่อไหร่เนี่ยมันจะทุกข์ทันทีมันก็จึงมาเป็นที่มาของคำถามว่าทำไมต้องเป็นกับฉันแล้วก็มีเพลงที่เขาจะมาร้องอยู่เป็นประจำทำไมเธอถึงจำกับฉันได้แล้วก็ความรักที่แบบต้องจากกันไม่ว่าจะเรื่องตั้งแต่สมัยก่อนโรมิโอจูเลียตอย่างนี้เป็นต้นนะจนกระทั่งถึงสมัยปัจจุบันก็มีละครที่พูดถึงเรื่องนี้อยู่เป็นประจำเรื่องเล่าอะไรต่างๆก็ทำนองนี้แหละแต่มันมาจากจุดที่ว่าเรามีความอยากที่จะให้มันมีให้มันเป็นอย่างนั้นเราจึงเศร้าโศกเสียใจพอมีความเศร้าโศกเสียใจแล้วมันก็จึงเป็นที่มาของคำถามที่ว่าทำไมและทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมเขาต้องเจอแบบนี ้ แต่ถ้าเรามาจะตอบไปตามตัวบทนะแบบตอบแบบดิบๆไปเลยอ่ะไม่ต้องมาทำความเข้าใจเรื่องตัณหาเรื่องกุศลอกุศลอะไรก็จะต้องตอบว่าเหตุแห่งความตายของคนเนี่ยมันมีได้หลายอย่างถ้าเผื่อว่าเขาสร้างเหตุแห่งการที่จะมีอายุสั้นมาก็จะทำให้เขามีอายุสั้นได้หรืออาจจะเป็นเรื่องของการเตรียมตัวไม่สม่ำเสมอหรือเป็นเรื่องของกรรมที่ไม่ใช่เกิดจากกรรมของตัวเขาแต่เป็นกรรมของคนอื่นนั้นมันก็ได้เหมือนกันหลายอย่างเอาไปทีละข้อแรกที่บอกว่าสร้างเหตุเพื่อความมีอายุสั้นมาเช่นบางทีเขามีการฆ่าสัตว์หรือว่าทำสิ่งที่เป็นการเบียดเบียนชีวิตสัตว์มาในชาติก่อนพบก่อนทําให้ชาตินี้พบนี้เขาต้องมีอายุสั้นอันนี้อาจจะเป็นได้หรือเกิดจากการเตรียมตัวไม่สม่ําเสมอก็อุบัติเหตุเนาะมันก็เกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราไปดูตามโรงพยาบาลทุกวันนี้นะไม่ใช่เฉพาะชายที่อายุ45ปีตายนะ30ปีก็มีตาย20ปีก็มีตายเด็กอายุ10ขวบตายก็มีโอ๊ยแม่เสียใจน้ําตาไหลแทบเป็นสายเลือด2 3ขวบตายก็มีแรกเกิดออกมาพ้นครรภ์ออกมาปุ๊บตายก็มีเยอะด้วยไม่ใช่น้อยๆเพราะฉะนั้นความตายเนี่ยมันก็มีคนที่อายุน้อยกว่าเราตายก็มีหรือในข้อที่3ที่อาจจะว่าเป็นกรรมของคนอื่นเขาที่ว่าเขาจะได้ต้องฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยนะแล้วเขาต้องมาลงตรงที่เราพอดีอย่างเงี้ยเราไม่ได้ทํากรรมอะไรมาอันนี้เขาก็รับกรรมไปอันนี้ก็เป็นเคสที่3นี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะทีนี้กลับมาถึงประเด็นที่ว่าก็ในเมื่อไม่ใช่ว่าแฟนเราเท่านั้นที่ตายถ้าเราไปดูที่โรงพยาบาลต่างๆเนี่ยแต่ก็มีคนตายเยอะแยะไม่ใช่เฉพาะแฟนเราที่อายุน้อยกว่าแฟนเราก็มีตั้งเยอะแยะเอ๊ะแต่ทำไมเราทุกข์ใจมากขนาดนี ้ เดี๋ยวทำไมทุกข์ใจมากขนาดนี้นี่คือประเด็นที่เราควรจะต้องมาพูดคุยกันดีกว่าว่าเราจะเอาทุกข์เนี้ยออกจากใจของเราได้อย่างไรนี่คือประเด็นตรงนี ้เจ้าค่ะทีนี้คำถามของพระอาจารย์ที่พูดเมื่อสักครู่นะเจ้าค่ะว่าทำไมเราถึงได้ทุกข์ใจมากเลยสำหรับคุณเอ็มออนี่ที่แฟนได้จากไปในช่วงอายุแค่45ปีซึ่งคุณเอ็มออนก็คิดว่ามันยังไม่น่าจะถึงคราวจะต้องจากโลกนี้ไปเนี่ยเจ้าค่ะอันนี้เนี่ยโยมก็คิดว่าอยากจะขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์เป็นการเพิ่มเติมนะเจ้าค่ะว่าคำถามที่ว่าทำไมจะต้องเป็นคนของเราทำไมเราถึงต้องทุกข์ใจอันนี้อาจจะเป็นเพราะคุณเอ็มออนเนี่ยมีจิตยึดถือว่าแฟนเนี่ยเป็นคนของเป็นคนที่รักเป็นของรักของห่วงไหมเจ้าคะคุณเอ็มออนคงจะต้องทำจิตตรงนี้ไหมเจ้าคะว่ามันในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยแม้แต่ร่างกายของเราเองเราก็มาอาศัยอยู่นะเจ้าคะตามหลักแล้วเนี่ยจิตเรามาอยู่เนี่ยมาอาศัยอยู่ก็ชั่วคราวต้องมีวันหนึ่งที่เราจะต้องจากร่างนี้ไปร่างนี้ก็จะต้องกลับไปเป็นสู่พื้นดินเนี่ยมันก็เลยเป็นจุดตรงนี้เจ้าค่ะว่าอาจจะเป็นเพราะคุณเอ็มออนนั้นไปยึดถือร่างของสามีหรือแฟนเนี่ยว่าเป็นของรักของหวงก็เลยจิตใจก็เลยทุ่มเทไปแล้วก็คิดแต่ว่ารักมากอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เลยทำใจไม่ได้เป็นไปได้ไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องอันนี้คือหลักการที่ถูกต้องอยู่แล้วที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเหตุของความทุกข์เหตุของความทุกข์นั้นคือตัณหาเป็นเหตุของความทุกข์เพราะนั้นคำถามที่ว่าทำไมเธอจะต้องตายในเวลานี้อันนี้เป็นคำถามที่ไม่ได้ว่าจะต้องการคำตอบเป็นคำถามที่ไม่ต้องตอบอ่ะทำไมฉันต้องตายทำไมเธอต้องตายทำไมเธอจะต้องตายตอนแก่หรือจะต้องตายตอนหนุ่มก็มันก็เป็นอย่างเงี้ยคำถามนี้ไม่ต้องตอบก็ได้แต่ที่ต้องตอบถึงแม้จะไม่ถามก็คือเราจะเอาตัณหาออกยังไงทำไมเราทุกข์ใจเราจะแก้ความทุกข์นี้ยังไงอันนี้คือคำถามที่ควรจะเป็นคำถามถึงแม้ไม่ถามจะตอบให้ เจ้าค่ะ นะว่า หมดเลยนะเจ้าค่ะ ว่าเราจะเอาความทุกข์ในใจของเราเนี่ยออกได้อย่างไร อาตมาใช้เวลาตั้ง3วันนะกว่าจะวางว่าโอ้ยแม่เราเสียไปเวลาไม่ใช่เวลาที่จะต้องมาตายทำไมมาตายตอนนี้อายุ60เองอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ ทำไมถึงมีความทุกข์ก่อนคนเราทำไมถึงมีความทุกข์ก่อนเวลาที่เราอยากให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันไม่เป็นใช่ไหมมันไม่เป็นเนี่ยมันจะจี๊ดขึ้นในจิตของเราทันทีไม่ใช่แค่เรื่องคนที่เรารักนะถึงแม้เรื่องงานที่เราทำแม่ปีนี้ฉันทำงานเต็มที่เลยนะฉันหวังว่าจะได้2ขั้นแล้วก็ต้องได้โบนัสอย่างน้อย 3-4 เดือนล่ะแต่พอผลออกมาจริงๆครึ่งขั้นคุณก็ไม่ได้โบนัสเดือนหนึ่งคุณก็ไม่ได้แม่มันแค้นจี๊ดขึ้นมาในใจอย่างเงี้ยน ะ จี๊ดขึ้นมาในใจนี่เป็นอีกลักษณะหนึ่งว่ามันแค้นนะหรือแค้นหนึ่งหรือสองเสียใจสองมันจะรู้สึกมันไม่ได้รู้สึกที่อื่นคุณเดินใจมันจะรู้สึกจี๊ดไปที่อก เจ้าค่ะ ท่ามกลางอกคุณมันจะจี๊ดมาตรงนี้นะนี่คือลักษณะว่าพิษมันวิ่งแล่นเข้าสู่หัวใจเหมือนอย่างสมมติเราถูกแทงด้วยลูกศรอาบยาพิษอย่างเงี้ยนะมีคนเป่าลูกดอกมาตึ๊กแล้วเราไม่รู้สึกตัวแต่ว่าพิษมันมีอยู่เงี้ยแล้วจุดที่มันพิษมันวิ่งแล่นเข้าสู่หัวใจเนี่ยมันจะปวดตรงหัวใจนี่แหละมันจะไม่ได้ปวดตรงแผลไง อ ันนี้คืออุปมาอุปไมยที่พระพุทธเจ้าท่านได้ยกตัวอย่างเปรียบเทียบนะถึงคนที่ถูกลูกศรอาบยาพิษแทงเข้าให้ลูกศรอาบยาพิษแทงเข้าให้แล้วเนี่ยตัณหาคือลูกศรยาพิษของลูกศรนี้คืออวิชชาตัณหาคือลูกศรนะยาพิษคืออวิชชาตอนนี้อาจารย์มากำลังอธิบายว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ไงน ะ คุณเอมอนมาถึงจุดนี้ได้ไงที่ว่าเรารู้สึกจี๊ดในใจเนี่ยเรามาถึงจุดนี้ได้ไงมันไม่ได้มาเริ่มตรงนี้หรอกมันเริ่มมาก่อนหน้านั้นแล้วตอนไหนไม่เห็นรู้เรื่องเลยฉันทุกข์มาตอนไหนตัณหามันเสียดแทงเนี่ยตรงที่คุณรักนั่นเองคุณรักตรงไหนเนี่ยมันทิ่มคุณแล้วตอนนั้นนะตัณหามันทิ่มคุณแล้วตอนนั้นเป็นเหมือนลูกศรนะอาตมารักแม่เงี้ยมันทิ่มเราก่อนละโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเรารักพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยมันทิ่มคุณแล้วคุณไม่รู้ตัวตัณหานะทิ่มไปแล้วเนี่ยแล้วลูกศรนี้อาบยาพิษด้วยอาบยาพิษด้วยพิษของมันคืออวิชชามันทิ่มตรงไหนที่ว่าตัณหามันทิ่มไม่ตรงตาก็ตรงหูไม่ตรงจมูกก็ลิ้นกายหรือใจทางใดทางหนึ่งที่มันถูกทิ่มแล้วเราไม่รู้ตัวคือเหมือนเราถูกแทงอ่ะคุณใจแล้วเราไม่รู้สึกตัวเพราะมันชาทำให้ผิวหนังตรงนั้นมันถึงชาสมมติเราถูกยุงกัดนี่นะตอนที่ยุงมันกำลังเอาหนวดของมันปากมันเนี่ยแหลมๆเนี่ยนะจิ้มลงไปในเนื้อเราเนี่ยเราไม่รู้สึกตรงนั้นเราไม่รู้สึกเพราะว่าด้วยความที่มันเล็กก็ตามหรือว่ามันเป็นเทคนิคของยุงอ่ะทำให้เราไม่รู้สึกใช่ไหมทีนี้ว่าไอ้ลักษณะของตัณหาเนี่ยที่มันทำให้เราไม่รู้สึกว่าเราถูกแทงเนี่ยเพราะด้วยความชานี้เกิดจากการที่การรับรู้ของเราผิดพลาดไปนะอย่างกรณีเช่นว่าถ้ายุงกัดอย่างเงี้ยนะพอยุงกัดปุ๊บมันหลั่งสารเคมีอะไรต่างๆออกมาใช่ไหมเราก็รู้สึกคันใช่ป่ะไอ้ตอนที่เรารู้สึกคันเนี่ยเราก็เกาพอเราเกาเนี่ยเราจะรู้สึกสบายหน่อยหนึ่งเพราะมันมีการระคายเคืองใช่ไหมเราก็เลยทำให้เรารู้สึกคันพอคันเราก็เกาพอเกาแล้วมันจะรู้สึกสบายหน่อยหนึ่งถ้าไม่เกาเนี่ยมันจะรำคาญมันจะระคายเคืองก็เกาพอเกาแล้วก็จะรู้สึกสบายหน่อยหนึ่งแต่ถ้าผิวหนังธรรมดาเราไม่ต้องเกาไม่เกาเนี่ยสบายกว่าแต่พอเกาแล้วมีปัญหาแต่การรับรู้ของผิวหนังตรงนั้นน่ะผิดเพี้ยนไปเพราะว่าไอสารเคมีที่ยุงมันปล่อยออกมาเช่นเดียวกันจิตของเราเนี่ยมีการรับรู้ที่ผิดเพี้ยนไปตอนที่เราถูกตัณหาแทงเพราะอะไรเพราะมีราคะโทสะโมหะมันทำให้มีการผิดเพี้ยนไปทำให้การรับรู้ของจิตของเราเนี่ยผิดเพี้ยนไปว่าแทนที่คุณเห็นตัณหาเนี่ยตัณหามันมาแทงคุณเป็นลูกศรเนี่ยแต่เราไม่รู้สึกตัวเลยเพราะว่าจิตของเรารับรู้ผิดพลาดไปจากอะไรจากโรคที่มันมีอยู่คือราคะโทสะโมหะมันเป็นเชื้อแต่ทําให้ตอนที่เราถูกแทงเนี่ยเราไม่รู้สึกตัวมันชาไงมันชาการรับรู้ตรงนั้นมันผิดเพี้ยนไปก็ฉันชอบเธอมีราคะใช่มั้ยมีราคะมีตัณหามันแทงเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่าเราถูกแทงแหมมันดีเนี่ยคนรักกันชอบกันวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาแหมก็แสดงความรักกันอย่างดูดดื่มบางคนนะนั่นคือแบบว่าคือคุณถูกลูกศรแทงแล้วอ่ะแล้วไม่รู้ตัวเนี่ยไอ้ตอนที่ถูกแทงเนี่ยไม่ได้ถูกแทงดอกเดียวด้วยนะแทงตาด้วยหูด้วยจมูกด้วยไม่ใช่ดอกเดียวคำพูดนี้มาก็แทงตรงนี้คำพูดนั้นก็แทงตรงนั้นอีกบางคนนี่ถูกแทงจนพรุนเลย คุณอาจารย์ลองนึกถึงภาพของคนคนหนึ่งนะที่ถูกลูกศรแทงที่หลังแทงที่หน้าแทงที่หัวแทงที่แขนแทงที่ก้นแทงที่ขาโอ้จนพรุนไปหมดทั้งตัวเนี่ยแล้วก็เดินยิ้มไปคนเดียวเลือดนี่อาบเลยนะแต่ไม่รู้สึกตัว อ ันนี้คือภาพที่เราควรจะต้องนึกถึงของคนที่ถูกตัณหาแทงแล้วไม่รู้ตัวตัวเองยิ้มแป้นเลยแล้วพิษมันกำลังออกอยู่ในแต่ว่ามันยังแล่นไม่เข้าถึงหัวใจพิษของมันคืออวิชชาอยู่ในตัวของเราอยู่ในตัวของเรานะมีตอนที่เรารักเนี่ยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้จะถูกแทงอย่างนี้ เจ้าค่ะ ทีนี้พิษมันจะออกตอนไหนพิษของมันคืออวิชชาคุณเดาใจพิษของมันคืออวิชชาม ันจะออกเมื่อมันปรากฏตัวอวิชชาจะปรากฏตัวตอนไหนตอนที่วิชชาเกิดขึ้นวิชาเกิดขึ้นตอนไหนตอนที่ความจริงไงวิชานี่คือความรู้คือความจริงใช่ไหมปรากฏขึ้นว่าอ้าวเอาคนนี้เขาไม่ได้อยู่แบบที่เราต้องการให้อยู่เขาตายไปอย่างนี้เป็นต้นหรือความจริงปรากฏขึ้นในลักษณะที่มันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นจากที่เราหวังตอนที่เรามีตัณหาว่าโอ้ฉันจะต้องแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนในละครต้องอยู่กันแบบว่าไม้เท้ายอดทองเนี่ยมันกลายเป็นต้นกระบองเพชรอย่างเงี้ยคือหมายว่าไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนั่นคืออยู่กันแบบยืดยาวไปไม่ใช่ต้นกระบองเพชรอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความอยากไปในทางนี้เนี่ยก็เราถูกแทงละถูกแทงละเอาแล้วจริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังเช่นเขามาเสียไปเป็นต้นอย่างเงี้ยความจริงปรากฏขึ้นความจริงปรากฏขึ้นวิชาปรากฏขึ้นใช่ไหมอวิชามันจะอยู่ไม่มันจะต้องปรากฏตัวคือพิษเนี่ยมันแล่นอยู่ในสายเลือดของเราอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเปรียบเทียบในอุปมาประมาณนี้นะแต่มันยังไม่แทรกซึมเข้าหัวใจมันก็ยังไม่รู้ว่ามีอวิชชาอยู่แต่พอเมื่อไหร่วิชามาฉายให้เห็นว่าเฮ้ยความจริงเป็นงี้นะเขาตายนะอวิชชาปรากฏตัวปุ๊บมันจะจี้ที่ใจทันทีมันจะจี้ที่ใจทันที เจ้าค่ะ แล้วเราจะเจ็บเราจะไม่เจ็บที่อื่นคิดที่อะไรมันจี้เท่าตรงนั้นคิดเมื่อไหร่มันจะจี้วินาทีนั้น เจ้าค่ะ มันจะแบบโอ้ยช้ำบางทีคิดแล้วคิดอีกก็ร้องไห้แล้วก็ร้องไห้อีกเพราะว่ามันพิษมันยังอยู่ในกระแสเลือด เจ้าค ่ ะ ประเด็นในที่นี้ก็คือว่าเอาแล้วเราจะแก้ยังไงเราจะเอาไอ้เจ้าลูกศรที่มันปักคาตัวเราอยู่นี่นะบางคนพรุนเลยนี่แหละแล้วจะรีดพิษที่มันอยู่ในกระแสเลือดของเราเนี่ยออกไปยังไงจะสมานแผลยังไงใส่ยาอย่างไรนี่คือคำถามที่ควรถาม เจ้าค่ะ แล้วก็ อันนี้คุณเอ็มออนก็ถามนะเจ้าค ่ ะบอกว่าคิดถึงแฟนมากเลยตลอดเวลานะเจ้าคะทำให้จิตใจเนี่ยหดหู่มากลืมไม่ได้เสียใจมากๆเลยก็อยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์นะเจ้าคะได้บอกวิธีที่จะทำให้สามารถปลงได้บ้างนะเจ้าคะและอีกคำถามหนึ่งก็คือว่าทำยังไงจะส่งผลบุญไปให้แฟนได้เพื่อว่าชาติหน้าเขาจะได้ไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้อีกก็คือมาด่วนจากไปในเวลาอันไม่ควรนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เอาตอบคำถามนี้ก่อนที่ว่าทำยังไงถึงจะส่งผลบุญให้เขาได้มากๆเพื่อชาติหน้าเขาจะไม่ได้เจอเหตุการณ์แบบนี้อีก เจ้าค่ะ อันนี้ต้องให้เขาเป็นพระอรหันต์คุณเดินใจ เจ้าค่ะ เราจะต้องให้เขาเป็นพระอรหันต์เขาจะได้ไม่ต้องมาเจอแบบนี้อีกเพราะว่าถ้าเรายังมีการเกิดอยู่นะถ้าเรามีการเกิดคุณจะต้องตายแน่นอนแต่ถ้าคุณยังมีการเกิดมีเหตุของการตายใช่ป่ะแล้วคุณจะมาเลือกว่าตายแบบไหนเนี่ยคุณเลือกไม่ได้ เจ้าค่ะ มันไม่มีทางที่จะเลือกได้มันเยอะมากเหตุปัจจัยแห่งความตายมีมากพระพุทธเจ้าบอกว่าเสนามารเนี่ยมีมากเสนามารนี่คือหมายถึงมัจจุมารนะมารคือความตายเนี่ยเป็นมารที่มีเสนามากเสนาหมายถึงสหายของมันเนี่ยอย่างเช่นคุณล้มในห้องน้ำก็ตายได้เอาหัวฟาดหม้อก็ตายได้นะหรือว่ากินข้าวอึ๊กๆมันไม่ย่อยตายได้เหมือนกันบางคนเดินล้มนิดเดียวอะไรไม่รู้ตำหัวก็ตายอีกเหมือนกันนะอาหารไม่ย่อยบางคนไม่ได้ทำอะไรเลยติดเชื้อในกระแสเลือดตาย ค่ะ แล้วก็เป็นไปได้เสนาแห่งมารมัจจุมารเนี่ยมันมีมากเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเราบอกว่าจะไม่ให้เขาต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกในชาติหน้าใช่ไหมต้องให้เขาเป็นพระอรหันต์ทีนี้พระอรหันต์สมมติชาติหน้าเขาได้เป็นพระอรหันต์จริงๆมันก็ไม่ได้จะเป็นเครื่องการันตีด้วยว่าเขาจะไม่ประสบอุบัติเหตุตายเพราะว่าพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลก็ประสบอุบัติเหตุตายก็ ม ีถูกวัวขวิดตายเงี้ยก็มี อันนี้ขึ้นกับกรรมที่ท่านทำมาแต่ดั้งเดิมถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้องแต่ทีนี้ในกรณีของแฟนของคุณเอมอนเนี่ยมาไม่ทราบว่าเป็นพระอะไรนะ แต่ว่าเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็จะมีเคสเนี่ยบกรรมบ้างเพราะว่านั่นนี่เพิ่นบ้างอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าถ้ายังมีการเกิดเนี่ยต้องมีการตายแน่นอนแล้วถ้าคุณจะมาเลือกว่าตายด้วยวิธีการไหนเนี่ยมันเลือกไม่ได้ เจ้าค่ะ ถ้าพอจะเลือกได้นะพอจะเลือกได้ก็คือเลือกว่าตายแล้วจะไม่ไปที่มันไม่ดีเนี่ยพอจะเลือกได้อยู ่เจ้าค่ะ อย่างเช่นว่าไม่ไปนรกอ่ะไม่ไปกำเนิดเดรัจฉานด้วยไม่ไปเปรตวิสัยด้วยไม่อยากไปที่นี้จะทำยังไงอันนี้ก็หย่อนลงมาเป็นที่โสดาบันได ้เจ้าค่ะ อันนี้โสดาบันไว้เพราะฉะนั้นในกรณีของคุณเอมบอลเนี่ยอาตมาต้องการให้เราใช้ประโยชน์จากตรงนี้อันนี้คือเทคนิคที่อาตมาใช้ เจ้าค่ะ ว่าเฮ้ยเราเจอความทุกข์นะเราเจอความทุกข์เนี่ยคุณตื่นใจเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาเห็นทุกข์แล้วจะเห็นธรรมเคยได้ยินคำนี้ไหม ได้ยินบ่อยแล้วนะเจ้าค่ะ คนที่เขา อาจารย์ก็เคยพูด คนที่เขาไม่ได้เคยเสียใจเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าโห้ยเสียใจเนี่ยมันเสียใจยังไงนะ เจ้าค่ะ คนที่ไม่เคยเสียของรักอย่างเงี้ยนะทุกอย่างแฮปปี้หมดในชีวิตฉันอยากได้อะไรก็ได้แล้วก็ไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆในชีวิตพอคุณเจอปัญหาเข้าอย่างหนึ่งคุณเสียของที่คุณรักไปเนี่ยพวกนั้นเขาจะไม่ได้มีโอกาสมาเจอความทุกข์แบบเรานะ เจ้าค่ะ มันเป็นสิ่งที่บางทีอธิบายไม่ได้เลยด้วยซ้ำอย่างเช่นเวลาแม่คลอดลูกอย่างเงี้ยนะคนที่ไม่มาเป็นแม่คุณไม่รู้หรอกมันเจ็บขนาดไหนมันเจ็บเข้าไปในกระดูกอย่างเงี้ยมันไม่ใช่กระดูกธรรมดากระดูกทั้งเชิงกรานทั้งตัวเราเนี่ยนะมันเจ็บหมดโอ้ยอธิบายอาตมาก็ได้แต่ฟังเข้ามาแล้วก็พูดนะตัวเองไม่รู้หรอกว่ามันเจ็บยังไงอันนี้คือกรณีต้องการจะเปรียบเทียบมาถึงความทุกข์ที่ว่าโอ้โหเราเสียคนที่เรารักนะมันทุกข์จริงๆนะความทุกข์นี่แหละคุณตื่นใจมันจะเปลี่ยนเป็นธรรมะได้เพราะอะไรเพราะว่าความจริงมันปรากฏอยู่ต่อหน้าเราแล้วชัดๆเจนๆแจ่มๆแต่ว่าเราไม่เห็นเราจะทำยังไงเราถึงจะเห็นธรรมะตรงนี้ได ้เจ้าค่ะ ตรงนี้แหละที่คุณเอมอนมาเปิดถูกคลื่นแล้วนะเราจะต้องมีศรัทธานั่นเองเราจะต้องมีความศรัทธามีความมั่นใจว่าเออคนที่เขาเคยเจอแบบเราเนี่ยมันก็เคยมีนะคือเราไม่ได้ว่าจะมาเสียคนที่เรารักแค่นี้ไปนะ เจ้าค่ะ พระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โกศลก็เจอคนอื่นๆก็เจอตั้งแต่ในสมัยปัจจุบันนี้ยิ่งเยอะแยะไปหมดเอ๊ะบุคคลพวกนั้นเนี่ยเขาผ่านความทุกข์ตรงนี้มาได้อย่างไรถ้าเขาผ่านได้เนี่ยฉันก็ต้องน่าจะผ่านได้บ้างนะฉันจะต้องมีผลของการที่ผ่านตรงนี้ได้คือผลของความทุกข์เนี่ยมี2 อย่างคุณสนใจพระพุทธเจ้าบอกไว้ผลของความทุกข์เนี่ยอย่างที่1คือคนที่ถูกความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วเนี่ยนะจะร่ำให้กล่ำครวญทุกอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้ออันนี้คือผลอย่างที่1หรือ2ผลที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลผู้นี้ก็คือว่าเขาจะแสวงหาที่พึ่งภายนอกว่าใครหนอจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สัก1หรือ2วิธีจำคำพูดนี้ไว้ให้ดีเลยนะ เจ้าค่ะ ท่านผู้ฟังอื่นๆด้วยนะว่าถ้าเราเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้ว1คุณเลือกได้ที่ว่าคุณจะคลั่งเพ้อร่ำให้คร่ำครวญทุบกชกตัวชี้ไปทางคนอื่นหมดไม่ได้มาดูตัวเองโทษหมอโทษโรงพยาบาลโทษคนที่ขับรถอะไรต่างๆก็ว่าไปใช่ไหมอันนี้คือผลอย่างที่1ที่จะเกิดขึ้นหรือผลอย่างที่2เราแสวงหาทางออกภายนอกว่าใครหนอจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สัก1หรือ2วิธีนะผู้ที่จะรู้ทางออกของความทุกข์นี้นั่นก็คือพระพุทธเจ้าท่านทราบอยู่วิธีการที่เราจะทำความทุกเนี้ยให้มันเปลี่ยนเป็นธรรมะได้เราพิจารณาอยู่ทั้งหมด3ข้อด้วยกันคุณสนใจ มีอะไรบ้างเจ้าค่ะ ข้อที่1 เจ้าค่ะ ก็คือให้เห็นว่าไม่ใช่เราคนเดียวที่เจอแม้สมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกเขาก็ไม่ได้สิ่งนี้ขอของที่มีความตายเป็นธรรมดาของเราเนี่ยที่มันจะต้องตายเนี่ยขอว่าอย่าตายเลยไม่มีใครได้นะในโลกนี ้เจ้าค่ะ เป็น1ใน5อย่างที่ไม่มีใครจะได้ในโลกนี้ไม่ว่าคุณจะไปบนบานศาลกล่าวกับพระองค์ไหนคุณจะไปขอแต่เทพพรหมเทวดารูปใดหรือว่ากับหมอกับพยาบาลคนไหนก็ตามเนี่ยเขาไม่ได้เขาก็ไม่ได้คือตัวเราไม่ได้ใช่ไหมเขาก็ไม่ได้เหมือนกันอันนี้คือข้อที่1ที่เราจะต้องเห็นธรรมะในข้อนี้ว่าเอาก็ในเมื่อคนหนึ่งเขาไม่ได้เราก็ไม่ได้เหมือนกันแล้วเราจะมาร้องไห้หาอะไร เจ้าค่ะ เราก็จะไม่ได้แล้วคุณหมายว่าถ้าเราร้องไห้คิดว่าจะหาให้มันได้เนี่ยคุณก็จะไม่ได้ ไม่มีทางได้เจ้าค่ะ นะยิ่งในสมัยพุทธกาลนะนี่ข้อที่1ก็คือผู้หญิงที่เขาชื่อโคตมี มีลูกได้อายุประมาณสัก2ขวบพอเดินได้เนี่ยปรากฏลูกเป็นไข้อย่างใดอย่างหนึ่งตายอย่างเงี้ยพอลูกเขาตายเขาไม่เคยเจอเด็กตายเนี่ยก็เลยเที่ยวอุ้มลูกเนี่ยไปหาซื้อยาตามร้านขายยาไปหาคนนั้นคนนี้ในมีวิธีที่จะช่วยลูกไหมให้ลูกฉันฟื้นให้ลูกฉันฟื้นแต่คนหนึ่งเขาก็ดูอ้าวลูกคุณตายแล้วไม่ฟื้นนะมีชายคนหนึ่งเขาหวังประโยชน์กับผู้หญิงคนนี้เขาคิดว่านางโคตมีนี่ไม่เคยเจอเด็กตายแต่มีลูกคนแรกลูกตายแล้วก็ทําใจไม่ได้จะไปหาคนนั้นคนนี้ให้ช่วยอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าอ้ามีผู้หนึ่งเขาจะช่วยได้เขาแต่ว่าเขาอยู่ที่นู่นนะวัดเชติวันลองไปหาเขาแล้วก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละพอนางโคตมีไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ถามพระพุทธเจ้าว่ามียาสําหรับลูกไหมแต่พระพุทธเจ้าก็บอกว่ามีส่วนประกอบอยู่แต่ต้องเอาส่วนประกอบนี้มาให้นางโคตมีก็คิดไปเลยว่าโอ้ใช่ใช่ฉันมีส่วนประกอบนี้ฉันต้อง ลูกต้องฟื้นแน ่ใช่ลูกต้องฟื้นแน่พระพุทธเจ้าก็บอกว่างั้นไปหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดมาไปหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดมาทีนี้นางก็บอกว่าได้ฉันไปหามาให้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าแต่ว่านะเมล็ดพันธุ์ผักกาดเนี่ยต้องมาจากบ้านที่ไม่มีคนตายมาก่อนนะนางโคตมีก็รับทราบคำนี้เลยเงินขายนี้เรียบร้อยวิ่งไปที่เรือนหลังแรกเลยนะอุ้มลูกไปด้วยเนี่ยนะไปขอเมล็ดพันธุ์ผักกาดก็มานะชายในบ้านนั้นก็บอกมีเนี่ยเอาเมล็ดพันธุ์ผักกาดเหรอจะช่วยลูกเหรอช่วยนางโคตมีนี้ก็ถามว่าอ๋อแล้วที่บ้านนี้มีคนตายเคยมีคนตายไหมเขาบอกมีเคยมีคนตายที่บ้านนี้อยู่นางโคตมีก็บอกงั้นเมล็ดพันธุ์ผักกาดของท่านเนี่ยใช้ไม่ได้ก็เลยคืนเข้าไปแต่ไปหลังที่2ก็ถามแบบเดียวกันก็ไม่มีแต่ก็ไม่ได้คือมีเคยมีคนตายนี่ก่อนจนกระทั่งไปหลังสุดท้ายอ่ะจนกระทั่งเวลาเย็นแล้วเนี่ยไปถึงหลังสุดท้ายของหมู่บ้านนี้เนี่ยก็ไม่มีใครมีเลยตัวเองเพิ่งนึกได้ว่าโอ้ยตายแล้วคนตายมันมีมากกว่าคนเป็นเพิ่งได้สติขึ้นมาแต่นี่คือประการที่2จะทำให้เราที่จะเห็นธรรมะได้ว่าคนตายเนี่ยมีมากกว่าคนเป็นเขาต้องการประเมินนะคุณตุนใจเขาต้องการประเมินว่าตั้งแต่คนที่เกิดมาในโลกนี้เนี่ยในตามประวัติศาสตร์ที่เราจะบันทึกได้เนี่ย 95% ของคนที่เกิดมาในโลกนี้ขอไป 97% ของคนที่เกิดมาบนโลกนี้ตายหมดแล้วนะเหลือแค่ 3% ที่ยังอยู่บนโลกนี ้ ที่เหลือก่อนหน้านั้นเนี่ยเท่าที่มีประวัติที่เขาเรคคอร์ดมาบันทึกได้เนี่ยประมาณการมาก็ตายหมดแล้วคนตายมีมากกว่าคนเป็นนี่คือในข้อที่2แล้วข้อแรกคือไม่ใช่เราคนเดียวที่จะประสบสิ่งที่ตาย เสียของรักไป ใช่สูญเสียขอของที่มันจะมีความตายว่ามันไม่ตายเนี่ยมันไม่ได้เราจะไม่ได้ข้อที่2คนตายนี่มากกว่าคนเป็นข้อที่3เราต้องหายามาใส่ปากแผลไม่งั้นเราจะไปคิดมันก็จะเจ็บอยู่เรื่อยแต่เหมือนแผลที่มันยังบวมตุยๆอยู่เนี่ยนะไปโดนมันก็จะเจ็บอยู่เรื่อยมันจะเป็นหนองเป็นอะไรได้ยาที่จะมาใส่ปากแผลที่เราต้องทราบในข้อที่3นี้คืออริยมรรคมีองค์8เราต้องทำความดีต้องนั่งสมาธิรักษาศีลนะทำตรงนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยแผลมันจะปิดกันอย่างดีสมานแผลได้แต่เราก็จะไม่เจ็บคิดถึงเขาก็คิดได้อยู่แต่มันจะไม่รู้สึกเสียใจนะอันนี้จะเป็นไปได้อย่างคิดถึงพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยเราจะไม่ได้มาเสียใจว่าโอ้ท่านจากเราไปแล้วนะหรือคิดถึงแม่เราหรือคิดถึงคนที่เรารักอย่างเงี้ยเราไม่ได้มาต้องเสียใจอีกถ้าปากแผลเราปิดสนิทแต่เราหายจากแผลตรงนี้ได้เนาะ จบค่ะ ก็ให้คุณเอมอนพิจารณาอย่างนี้นะเป็นกำลังใจให้เราต้องสู้แต่ไม่ว่าเรื่องราวอะไรไม่ใช่เฉพาะเรื่องคนที่เรารักหรอกแต่ว่าเรื่องทุกเรื่องเลยนะอะไรที่มันมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราเสียใจได้หมดอย่าให้สิ่งนั้นมันมากลุ่มรุมกัดกินแทะเล็มจิตใจของเราแต่ให้เรามีความเข้มแข็งนะให้เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้ตั้งใจไว้ให้มีกำลังใจนะฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆนะกำลังใจของเราจะเกิดขึ้นได้นะ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะรวมทั้งคุณเอ็มออนด้วยฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะชี้แจงแล้วก็แนะนำมาดิฉันเชื่อมั่นว่าคงจะเป็นประโยชน์ทำให้จิตใจคุณเอ็มออนเห็นกระจ่างขึ้นแล้วก็รวมทั้งท่านผู้ฟังท่านอื่นๆซึ่งอาจจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในชีวิตในกรณีเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันก็คงจะได้แง่คิดที่ดีกันไปแล้วนะคะค่ะถึงเวลาที่เราจะต้องอำลาจากท่านผู้ฟังกันแล้วค่ะพรุ่งนี้เช้าตอน5เรากลับมาพบกันใหม่ในช่วงของธรรมสักษาในรายการธรรมรับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับในเช้าวันนี้ดิฉันเตือนใจสินทุวันนี้ขอนำท่านผู้ฟังกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะคะกราบขอพระคุณและกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ